بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز او په هر وخت کې چې عطف وکړ شي په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې لم يجز نه دا جایز نه دی په هیڅ صورت کې خبره پوهېږ که نه دا جایز نه دی په هیڅ صورت کې ځکه واو حرف علت ضعیف العمل دی پوهېږ نه پوهېږ ځکه واو حرف علت ضعیف العمل دی دا قای مقام د عاملینو مختلفینو نشي ګرځېدلی سبق باندې پوه شولی که نه خجی په دې عبارت باندې اوس سوال دا واردېږي چې عبارت د مصنف رحمه الله ما هو المراد نه ادا کوي ځکه مراد د مصنف هغه عطف د دو اسمینو دی په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې نه په نفس عاملینو باندې سوال دا واردېږي چې عبارت د مصنف رحمه الله ما هو المراد لره مؤدی نه دی نه ادا کوي ځکه د مصنف رحمه الله اهم مقصد او مراد دا دی چې عطف د اسمینو عطف په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې جایز نه دی او دا خو نه ده چې عطف په نفس عاملینو باندې جایز نه دی او د دې نه خو معلومیږي علی عاملین چې کله عطف وکړی شي په عاملینو باندې جواب دا دی چې عبارت د مصنف محمول دی په حذف د مضاف باندې او تقدیر د عبارت بداسې شي واذا عطف على معمولي عاملين مختلفين کستاسو خیر طالبانو لاندې بین سطور ناکت لیکلي دي معمولي هم لیده دا دغه اعتراض ته دغه اعتراض جواب ته اشاره ده لکه د مصنف مقصد خدا دی چې عطف په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې ناجایز دی او د عبارت نه معلومیږي چې عطف په نفس عاملینو مختلفینو باندې ناجایز دی نو موږ جواب وکړو چې عبارت د مصنف محمول دی په حذف د مضاف باندې نو تقدیر د عبارت داسې دی واذا عطف على معمولي عاملين مختلفين پوښي او دویم جواب داده چې مراد د عاملینو نه معمولین دي مراد د عاملینو نه معمولین دي من قبيل ذكر الاثر واراده المؤثر اي د قبلی د ذکر د اثر او د اراده د مؤثر نه دی چې ذکر د اثر وي مراد څه وي دا مؤثر وي پوښ به دې معنی کنه او دریم جواب داده چې دلته د عطف چې کم دی نو دا په معنا لغوي باندې دی عطف په معنا عطف معنا لغوي څه شه ده اماله د دو اسمینو دی طرف د عاملینو ته امالا د دو اسمینو دی طرف د عاملینو ته خجی نو کله چې عطف وکړی شي د دو اسمینو په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې لم یجز دا جایز نه دی وجه موږ ذکر کړله وجه دا موږ ذکر کړله چې و حرف علت ضعیف العمل دی د قای مقام د عاملین مختلفین نشی ګرځیدلی خلاف للفرای خلاف ثابت دی فرا لره زکه د پرا په نیز باندې د عتب جایز ده، پرا په نیز باندې د عتب جایز ده، او هغه قیاس کوي په معمولین د عامل واحد باندې، چې عتب په معمولین د عامل واحد باندې څه ده؟ جایز ده کنه؟ اقیاس کوي چې عتب په معمولین د عامل واحد باندې جایز ده، نو عتب معمولین د عاملین مختلفین باندې جایز ده. خبره باندې پوهیږي؟ او د پرا دلیل دا ده چې ما کل سوداء تمرتن و بیزاء شحمتن، ما کل سوداء تمرتن و بیزاء شحمتن، چې هر تور سیز دا کجوره نه ده، او هر سپین سیز دا وازګه او چربی نه ده. خبره پوهیږي کنه؟ او بل دلیل دا قول د شاعر دی، اکل امرئ تحسبین امرئ و نارا توقد باللیل نارا. ای طالبانو، شاعر خپل خیر ته خطاب کوي. شاعر چې کوم دی نو ښځه نه وه، بل سړي لی په ده باندې فضیلت ورکړی و، بیا خوښ نه وه امیره نه، پوهیږي که نه پوهیږي؟ نو لږ دته به ډېر لفټ او توجه به نه وه ورکړې، نو بل سړي ته به په ده باندې لږ فضیلت ورکړی و، نو بیا دا شاعر خپلې ښځې ته خطاب کوي چې اکل امرئ تحسبین امرئ، ته په هر سړي باندې دا ګمان کوي چې دا کامل لپاره رجولیت کوي، دا کامل سړی دی، پوهیږي؟ ونارا توقد باللیل نارا، او ته ګمان کوي په هر اور باندې چې هغه د شپې بلیدلی شي په اور باندې، چې ګنې دا اور به د یو کریم او د سخي سړي ګنې که میلمه وکړه راغلی د اور یې بل کړی دی، په هر اور باندې د شپې د اور ګمان مه کوه، مانا هر سړي باندې سړي ګمان مه کوه. تا ته خو زه څه ښکاره کېږم، خو زه صحیح یم ګوره، ها ایره پوهیږي؟ نو دا د پرا دواړه دلیلونه دي چې هغه وایي عتب په معمولینو د عاملینو مختلفینو باندې جایز دی. څه افغانې پوهیږي؟ جواب دا دی چې موږ پرا ته وایو دا دواړه مثالونه موقوف دي په مورد د سماع باندې، په مذهب د جمهورو باندې، دا د عربو نه دغسې اورېدلی شوي دي. خبره باندې پوهیږي؟ او یا دا موقوف دي په حذف د عواملو باندې، بنا په مذهب د سیبوی باندې. إلا في النهوي في الدار زيد والهجرة عمر، مگر په دې ترکیب کې جایز دي. کوم ترکیب کې؟ چې في الدار زيد والهجرة عمر. الکه اسدا د دې ترکیب نه مراد هر هغه ترکیب دی، مراد د مثل دې ترکیب نه هر هغه ترکیب دی چې مجرور مقدم می په جانب د معطوب او د معطوف نه له دواړو کې. خبره باندې پوهیږي که نه پوهیږي؟ دا ځکه جایز دی چې دا عتب مسموع دی په کلام د عربو کې علی خلاف القیاس. دا قسم عتب جایز دی. ولی؟ ذکر دا عتب مسموع ده په کلام د عربو کې علی خلاف القیاس، نو د دې عمل دا به موقوف وي په مورد د قیاس پورې، په مورد د څه پورې؟ په مورد د سماع پورې. نو د دې عمل به موقوف او منحصر به وي په مورد د سماع پورې. الا فی نهی فی الدار زید والحجرة عمرو کې دا عتب جایز دی خلاف اللي سيبوي، خلاف ثابت دي سيبوي لرا، د سيبوي په نيز باندې دا عتب جائز هم نه ده. اي د سيبوي په نيز باندې دا قسم هم جائز نه ده. دا په دار زيدون ول حجرة عمرو کې چې کوم قسم عتب ده، د سيبوي په نيز باندې دا عتب هم جائز نه ده. زکا چه وو حرف علت ضعیف العمل لے نو فلا یقیم مقام العاملین المختلفین سبوی وی چه وو حرف علت ضعیف العمل لے نو دا بقای مقام دا عاملین مختلفین نشی گرزی دلے نو زکا دا قسم عطب هما جائز نده التاكيد تابع يقرر امر المطبوع في النسبه او الشمول التاكيد دوم قسم د توابعنا هغه تاكيد ده دا تاكيد تابع يو تابع ده يقرر چ اغا مضبوطی او ثابتی امر المطبوعی حال او شان د مطبوع پن نسبت پکې دلو د دې کې منصوب یا منصوب الیه او شمولی یا په شمول د مطبوع کې خپل افراد لرا هر کلا چې فارغ شو مصنف رحمه الله د بیان د عطفنا او د هغې د احکامونه او د هغې د متعلقاتونه نو شروع وکړله په تاکید کې نو ویلې التاکید تابع یقرر امر المطبوع فی النسبه تاکید په لغت کې مضبوطی آتا ویلش تاکید پا لغت کی مضبوطی آتا وی او تاکید اصطلاحی تا تاکید پا دی وجہ باندی وی چه دی مؤکد مضبوطی اپریم تاکید اصطلاحی تا پا دی وجہ باندی تاکید وی چه داد مؤکد مضبوطی آرا ولی او تعریف اصطلاحی د تاکید هغه مصنف خپله باندې کړی دی چې تابع یقرر امر المطبوع فی نسبه او الشمول بیا طالبانو دا تابع دا په منزله د جنس باندې دی تمام توابعو ته شامل دی او يقرر امر المطبوع في النسبه پدیس را احتراز راغه د باقی توابعنا نور جو سمره توابع دي ټول توابعتي اوتن خارج شلته ندا په منزله ده بسل باندې وګرځي ده په منزله سمانه عامر زدکړه دا خبره زدکړه دا خبره چې غرض د ټولو الفاظو ر تاکید نه غرض د ټولو الفاظو ر تاکید نه یا خو بد په ضرر د غفلت وی سامع نه یا بد په ضرر د غفلت وی سامع نه سامع غفلت شي شي د پښی ضرر د پښی او یا به غرض دینه د په د ګمان وی په متکلم باندې د غلطه چې کوم اغه متکلم باندې د غلطه ګمان کیږي ان له تاکید نه به غرض او فائدہ د اغه د په وی او یا به د پار د په د مجاز د متکلم نه راوړل شي او یا به د په د ګمان د دنوی په متکلم باندې د تخصیص چې څوک دا ګمان اونه کې چینه غنی متکلم تخصیص کړي ده وهو لفظی و معنوی او دا تاکید لفظی ده و معنوی او بل څه شه ده معنوی ده دا تاکید چې په معنا د تقریر سره ده دا یو تاکید لفظی ده او بل تاکید معنوی ده وجد ضبط او وجد حصر پکې دا ده چې تاکید به خالی نه وي یا به په تقریر د لفظ اول باندې وي لفظا او معنا او یا با معنن وی فقط. کچر اول ونو دا تاکید لبزی، او کچر تا دویم ونو دا تاکید معنوی. وجر حصر سنگ شولا او دیوی شپیل اندی شوی دینو خوب درزی خیلم دیکنه انو او استاد واقع بایده خوبی نی کلیتای غلبی لوی تاسو پا ای خوابانی خوبی نی وجه دا حسر دادا چه تاکید بخاری نوی یا با پا تکریر دا لبز اول باندیوی لبزن او معنن او یا با معنن وی فقط پا ای گنا که چر تا اولو یعنی تکریر دا لبز اولو تقریر ده لبزن او معنن تاکید لبزی ده او کچیر تا تقریر ده لبز اول و معنن نبیده تاکید معنوی ده اصان وجد حسر ده فاللبزیو تقریر اللبز الاولی فاللبزیو دا صفت ده و موصوب محذوب ده پا تاکید اللبزیو تاکید لفظی دا تقریر د لفظ اول لے چه ده؟ تقریر دا تقریر د لفظ اول لے او یا معنا دا سو که چه تقریر و لفظ اول معنا دارا چه تاکید لفظی اغا ده چه پا غیر سر تقریر د لفظ اول رازی مثال گو رای جا انی زیدون زیدون لکا جا انی زیدون زیدون دا مثال تاکیدی لبزی ده اما غلب از مکرر شوه ده کنده مکرر شوه نده تا با منگا تاکیدی لبزی وایو بس ده